जोनास साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। 13वां भाग। उनके बेटे पीटर साल्क ने अपने मशहूर पिता के साथ बड़े होने के अपने संस्मरणों में लिखा, वो बहुत कम ही घर पर होते थे, इसलिए वो अन्य पिताओं जैसे हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलते थे, पर गर्मियों में जब उन्हें ज़्यादा समय मिलता था तब हम सब मिलकर स्विमिंग, सेलिंग और स्कीइंग करते थे। तब भी पिताजी अपना अधिकतर समय लेबोरेटरी में ही बिताते थे। 1950 में हमने एरी झील के पास 7 साल के लिए एक घर किराए पर लिया था। वहाँ हम गर्मियाँ बिताया करते थे। वहाँ सिर्फ 15 से 20 घर ही थे और सिर्फ एक ही घर में टेलीफोन था। वो टेलीफोन एक खम्भे से लटका था। जब कभी फ़ोन बजता तो जो भी आसपास होता वो उत्तर देता था, पर क्योंकि अधिकतर फ़ोन पिताजी के लिए ही आते थे, इसलिए अंत में पिताजी ने घर में निजी फ़ोन लगवाया। उस पूरे इलाके में वो पहला निजी फ़ोन था। वैसे साल्क ने अपने लड़कों से डॉक्टर बनने का कभी आग्रह नहीं किया, पर उनके तीनों लड़के मेडिकल स्कूल में गए। पीटर साल्क के अनुसार पिताजी इतने शक्तिशाली थे कि उनके बिना कहे ही हम उनके पदचिह्नों पर चल दिए। साल्क इंस्टीट्यूट की स्थापना 1984 में हुई। वहाँ पर उन्होंने अपने लेबोरेटरी भी शुरू की। जब वो 70 वर्ष के हुए तब उन्होंने रिटायर होने की सोची, क्योंकि वो अब कुछ लिखना चाहते थे, पर उन्होंने लेबोरेटरी छोड़ी नहीं। उसके बजाय उन्होंने एड्स पर शोध शुरू किया। एड्स एक बेहद घातक बीमारी थी जो इंसान के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देती थी। उसके लिए कोई इलाज या वैक्सीन नहीं थी। साल्क को लगा कि एड्स पर शोध सही दिशा में नहीं जा रहा था। उस शोध को ठीक करने का बीड़ा साल्क ने खुद उठाया। साल्क की इस हेकड़े पर उनके साथी उनसे नाराज हुए, पर आपको याद होगा साल्क ने कहा था, जिंदगी लोकप्रियता की स्पर्धा नहीं है।